Śruba nosił i rokeza, bo był królem Jarocina. Śruba miał trzy wodzie w nosie, palił na raz cztery wina. Śruba zawsze ostro dymił, rzucał w suki cegłów prawi, a na murach pisał w nocy, że